Pożyczka na już trwa do 31 marca 2018 roku. Dotyczy pożyczki na kwotę od 500 do 4000 zł od 12 do 36 miesięcy. Udzielenie pożyczki, jak i możliwość uzyskania jej na podstawie oświadczenia o dochodach zależą od wyniku oceny zdolności kredytowej. Szczegóły w tym regulamin promocji, opłaty i prowizje dostępne na eurobank.pl i w placówkach Eurobanku S.A. Żegnamy reklamy. Tu Trójka, program trzeci, jest 13, środa, 7 lutego, czas na serwis. Jolanta Pawlak, zapraszam. Ryszard Czarnecki stracił funkcję wiceszefa Europarlamentu. Komisja Europejska podnosi prognozy gospodarcze dla Polski. Sprawa zabójstw właścicieli kantorów przełożona na 20 lutego. Ryszard Czarnecki nie jest już wiceprzewodniczącym Parlamentu Europejskiego. Został odwołany ze stanowiska. Decyzję podjęli europosłowie. W Strasburgu jest Karol Surówka. Konieczna była większość 2/3 głosów. 447 głosowało za, 196 przeciw. Wstrzymujący się od głosu nie byli liczeni. Głosowanie w tej sprawie było tajne. Odwołanie Ryszarda Czarneckiego ze stanowiska to konsekwencja jego słów o Róży Thun. W wypowiedzi dla portalu niezależne.pl porównał jej krytyczne wystąpienie o sytuacji w Polsce dla mediów niemieckich do postawy szmalcowników podczas wojny. Następca Ryszarda Czarneckiego zostanie wybrany najprawdopodobniej na kolejnej sesji Parlamentu Europejskiego. Przewodniczący Ludowców zapowiedział, że jego frakcja gotowa jest poprzeć innego kandydata PiSu na to stanowisko. Ze Strasburga, Karol Surówka, Polskie Radio. Komisja Europejska podnosi prognozy gospodarcze dla naszego kraju. Z przewidywań Brukseli wynika, że będzie w tym roku gospodarka będzie rozwijała się w tempie 4,2% PKB. W listopadzie zeszłego roku komisja szacowała, że tegoroczny wzrost będzie o 0,4 punktu procentowego niższe. Lepsze są też dane Brukseli dotyczące zeszłego roku. W listopadzie komisja mówiła o tym wzroście na poziomie 4,2% PKB. Teraz informuje, że ten wzrost wyniesie 4,6% PKB. Ubiegły rok według danych komisji Polska skończyła na 5. miejscu w Unii Europejskiej, jeśli chodzi o wzrost gospodarczy. Wyprzedziły ją tylko Irlandia, której gospodarka rozwijała się w tempie 7,3% PKB, a także Rumunia, Malta oraz Słowenia. W tym roku Polska przesunie się o jedną pozycję i dogoni Słowenię ze wzrostem gospodarczym. Stały wzrost napędzany przez popyt wewnętrzny. Tak zatytułowała Komisja Europejska analizę dotyczącą Polski. Unijni eksperci napisali, że konsumpcja prywatna będzie wspierana przez szybszy wzrost płac i rekordowo wysoki poziom zaufania konsumentów. Komisja przedstawiła dziś także bardziej optymistyczne prognozy dotyczące wzrostu gospodarczego w całej Unii Europejskiej i w strefie euro. Z jej szacunków wynika, że wzrost gospodarczy w Eurolandzie i we wspólnocie wyniósł w ubiegłym roku 2,4% PKB. Tempo wzrostu było zatem najwyższe od 10 lat, poinformowała komisja. Beata Połomecka, Polskie Radio, Bruksela. Sąd Najwyższy nie rozpatrzył kasacji w sprawie zabójców właścicieli kantorów. Nie stawiła się adwokat jednego z mężczyzn skazanych na dożywocie. Sąd nałożył na nią karę w wysokości 2000 zł i odroczył sprawę do 20 lutego, mówi sędzia Wiesław Kozielewicz. Prosimy o podanie maksymalnie dużo informacji, żebyśmy mogli zweryfikować, czy faktycznie taka publikacja miała miejsce, czyli potrzebujemy tytułu prasowego, tytułu publikacji, ewentualnie linka. Mile widziane są różnego rodzaju screeny albo zdjęcia, to może być nawet jakieś zdjęcie z paska informacyjnego którejś z telewizji. Będziemy to sprawdzali, potwierdzali i jeśli takie się rzeczywiście doniesienia pojawią i to stwierdzenie polskiej obozy śmierci nadal, będziemy to na stronie pokazywali, no i piętnowali jednocześnie. A to był wicedyrektor portalu polskieradio.pl Krzysztof Kosowski, który mówił o serwisie germandevcams.info założonym przez Polskie Radio, które ma nową zakładkę, specjalny przycisk odsyła do formularza, gdzie można powiadomić o wszelkich kłamliwych sformułowaniach dotyczących Polski. Potwierdzone informacje Polskie Radio przekaże Ministerstwu Spraw Zagranicznych oraz ambasadom. Samochód wjechał w 3 osoby na jednym ze skrzyżowań w Łodzi. 3 kobiety, w tym 2 w ciężkim stanie, trafiły do szpitala. Czekały przy przejściu dla pieszych na zielone światło. W piesze wjechał samochód, który wcześniej zderzył się z innym autem. Kierowca nie zapanował nad samochodem, wjechał na chodnik. Kobiety mają 81, 79 i 64 lata. Pierwszej pomocy udzielił im policjant po służbie. To był serwis Trójki. Pogodnie na północy, na południu okresami opady śniegu, po południu miejscami opady deszczu ze śniegiem lub opady marznące powodujące gołoleć. Od minus 4 stopni lokalnie na Pomorzu do około 0 w centrum i plus 3 na południu. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Tygrysek Suchoranki i niedźwiadek Bandabi. Oficjalne maskotki igrzysk już do nas machają i zapraszają do Pjongczangu.

Kwiaty girlandą rosły piękną, zaś emeryt pan Kaziutek stał obok z opadniętą szczęką. W burym szlafroku i w bieliźnie Kaziutek do kaktusa gadał. Głupia roślino, w tej szarzyźnie tak bujnie kwitnąć nie wypada. Niechże mnie kto uszypnie w ramię, to jakaś zjawa pic i kłamstwo. Tak bujnie kwitnąć w takim chłamie, to jest po prostu zwykłe chamstwo. Teraz jak zwykle jest ambitna, głęboko przemyślana puenta. W tym kraju nieraz ktoś zakwita. Wiedzą, urodą czy talentem, lecz zanim ktoś rozjaśni smutek tym, że jest barwny, bujny, inny, niechaj pamięta, co Kaziutek mówi na klatce do rośliny i że mu przyszło żyć w ojczyźnie, co jak emeryt w kółko gada, że w takim chłamie i szarzyźnie tak bujnie kwitnąć nie wypada. Nie spinaj się tak, nie dmuchaj się tak, bo porwie cię wiatr, to padnie cię strach. Co jesteś dziś wart, wie Pan Bóg i czart, że żyjesz to fart, a życie to żart. Ten żart chwilkę trwa, momencik okres, uśmiechów 102 i litr słonych łez. Jest miłość i ból, i rozpacz i śmiech. To żebrak, to król, to cnota, to grzech. Nie spinaj się tak, nie dmuchaj się tak, bo porwie cię wiatr, co hula przy drzwiach. Dostaniesz i tak, co przyzna ci los. Zakwitniesz jak mak i zwiędniesz od trosk. Huśtawką jest to, co życiem się zwie. Do góry i w dół, na wierzchu, na dnie. Że mało kto wie, dlaczego wciąż nam tak bujać się chce. To w górę, to w dół, to uśmiech, to łza. Nie spinaj się tak, nie dmuchaj się tak, pokochaj bez słów. Bez sensie tym sens, mój świecie bądź zdrów, to fajnie, żeś jest. Ile zjesz? Na czczo? Jajek na twardo. Jajek? Na twardo, na czczo? Tak. Pięć. Więc tak patrzysz, pięć. Pięć zjem, spokojnie, na twardo, na trzo, pięć. Nie zjesz pięciu jajek na twardo, na trzo, dlatego, że już drugie jajko nie będzie na trzo. Wow! Ale to super jest! To jest niesamowite! Super numer! A jak kretynka, wiesz, pięć, nie? A to drugi... Nie, poczekaj, halo? Halo, Danusia, Danusia, ale słuchaj, słuchaj, jaki ja mam żart. Słuchaj, powiedz mi, ile zjesz na twardo jajek na twardo? Na czczo, nie na twardo. Na czczo ile zje? Na czczo. I ile zjesz na czczo jajek na twardo na czczo? A to ja. A to nie Danusia? Przepraszam pana bardzo. Przepraszam pana bardzo, dobre. Ale nie odpuściła. Po pracy wsiadła w autobus, przyjechała do Danusi i... Danuśka, Danuśka, słuchaj. Słuchaj, jaki ja mam dla ciebie super żart. Ale po prostu zdechniesz. Słuchaj, tylko poczekaj, bo muszę się ten... Jest zaraz tylko ci ten... Dobra, Danusia, ile zjesz... Czekaj, sobie zapisałam, żebym na miękko nie powiedziała. Żeby też mi to miękko wejdzie. Ile zjesz na czczo jajek na twardo na czczo? Jak twardo na trzy. No. Trzy. trzy. No ale tylko trzy zjesz? Na pewno zjesz więcej, Danusia. Pytasz mnie, ile zjem jajek na twardo na trzy, to ci mówię, że trzy, no o co ci chodzi? No ale no nie zjesz więcej, Danusia. No na pewno zjesz więcej. Ale co się, dlaczego mam... No dobra, niech ci będzie. No już, no w końcu. Dobra, przyjaźnimy się, niech ci będzie. Zjem cztery. Cztery zjem, no. No co? No dobra, jak już zjesz cztery, to nie wciśniesz piątego? Co, nie... Przecież to może mogą być małe jajeczka. Nie wcisnę. Nie wcisnę, rozumiesz? O co ci chodzi, no? Władowałaś się, nawet dzień dobry nie powiedziałaś, nie przywitałaś się, tylko od razu krzyczysz, ile zjem jajek na twardo. Choć ci mówię, że trzy, na czwarte przysięgam ci, że z przyjaźni się zgodziłam, bo się przyjaźniły. I nie zjem więcej, rozumiesz? Wybij się z głowy, nie zjem. Cztery zjem i to jest góra, co mogę dla ciebie zrobić, jeżeli będą malutkie. Cztery. No i co? Wiadro! Jakbyś powiedziała pięć, to bym ci świetny kawał opowiedziała. Jaki? Że ani jednego nie zjesz, bo już pierwsze nie będzie na czczo. Poszło nam bardzo dobrze, uważam. I możemy powtórzyć to w innej konfiguracji troszeczkę, dobra? Tak, początek jest taki sam. Dobrze, taki sam. Tak. Ty mnie wchodzisz i pytasz się, ile zjem jajek. Tak. Powiedz, ile zjesz na twardo jajek na czczo? 10. Nie, no weź, no przecież nie zjesz 10 jajek, no co ty? Na czczo? Spokojnie zjem. Słuchaj, ty wiesz, jak ja lubię jajka? Ja ci 12 zjem, na pewno. Nawet zjem 12, zjem. No nie, no patrz, jak na mnie 12. Najwyżej 5 zjesz, no co ty opowiadasz? Najwyżej 5, no przecież nie zjesz 12 jajek na twardo na czczo. Dlaczego nie zjem 12 jajek na czczo? Bo już piąte nie będzie na czczo. To jest dobre. No to początek taki sam, taki sam, na przechodzi. Tak. I słuchaj, ile zjesz jajek na twardo na czczo? Ja ci powiem, że wiesz, chyba ani jednego nie zjem, dlatego że ja w ogóle nie lubię jajek. Ile byś zjadła jajek na czczo, na twardo, gdybyś ich nie lubiła? Słuchaj, gdybym ich nie lubiła i bym nie zjadła jajek na twardo, to bym wolała nie zjeść na miękko niż na twardo. Żeby nie jeść. Ja na miękko wolę nie jeść już. W takim razie to ile byś nie zjadła jajek na miękko? Na twardo. No ale załóżmy, że to się tak na miękko, bo wolałaś na miękko nie jeść. No to załóżmy, że one się tak ścięły, troszeczkę ścięte. To ile byś nie zjadła tych jajek prawie że ściętych, czyli że na twardo, na czczo, gdybyś ich nie jadła? Danusia, pięciu byś nie zjadła. Czekaj, pięciu nie. Ale... No i masz! Pięciu nie! Rozumiesz? Pięciu nie! Jesteś jedyną inteligentną osobą, z którą można porozmawiać. Kto wykradł plany tajnych broni? Pakura. Kto wykrył szpiega w Pentagonie? Pakura. Podwodnych łodzi bazę zniszczył? Pakura. I wroga sztab obrócił zgliszcze? Pakura, kura, kura. Tak to kura, wśród ptaków James Bond to kura. Popełniłbyś błąd, chcąc ująć ją, bo parę chwil jest już po tobie. License to kill to kura, wśród ptaków James Bond to kura. Popełniłbyś błąd, chcąc ująć ją, bo w parę chwil jest już po tobie. License to kill. License to co? Potem w powietrzu się rozpływa. Na Malcie czy na Karaibach. I drży w powietrzu hasło znane. Martini, please. Wstrząśnięte, niemieszane. Bo to kura, wśród ptaków James Bond to kura. Popełniłbyś błąd, chcąc ująć ją, bo w parę chwil jest już po tobie. License to

Panowie, klapa. On nie chce iść w stronę lasu, tylko w stronę strumienia. No co robisz? To my biegniemy do strumienia i tam zaczekamy. Wasz mój go podprowadź, a my go tam za łeb i w nogi. Pst. W łeb i za nogi. Nie, za łeb i w nogi, tak. No, już jestem, mości książę. I bardzo dobrze. A ja się tymczasem namyśliłem. Miałeś rację, panie Kmichic. Pójdziemy sobie w stronę lasu. Lasu? A nie strumienia? A nie, w stronę lasu. Lasu. No to niech pan idzie, a ja tam zaraz przyjdę. Dobrze. Psst, co jest? Poszedł w stronę lasu. To szatan wcielony. To niesamowito, charakternik. Na takiego nie ma siły. Trudno. Rozejdziemy się z niczem. Czołem, koledzy. Pst, pst, pst, pst, pst. Zaraz. Coś tu za dużo tych pst. No właśnie. Może spróbujemy jeszcze raz. Pst, pst, pst, pst, pst. Panowie. No. Zachowujcie się poważnie. Kto powiedział czwarte pst? Ja, Bogusław. Bogusław jest tutaj. Jednak postanowiłem pójść w stronę strumienia. Łapać go! Łapać go! Łapać go! Mamy cię, zdrajco! Ja was też. Zaśpiewasz ty inaczej w następnym odcinku. Koledzy, ruszamy. Szable w dłoń! Hej, szable w dłoń! Szable w dłoń! Łuki, piłki, a łupy wziąć w kroki. Hajda na koń! Kiedyś kleś dreptak, jeszcze w łożnicy, leżał przed pójściem do łaźni, Aż tu przychodzą doń wojownicy, hej, wojownicy odważni, bardzo odważni. Miał się kleś, koszulę spuścił, co ją miał ściągnąć przez głowę, a was zapytał, kto tutaj wpuścił na te komnaty kneziowe. Pod nim zasię drżą aż kolana, cali ze strachu się pocą, cali się pocą. Myśmy, rzekł jeden, przyszli do pana, bo w zamku straszy coś nocą, straszy coś nocą. Straszy, oj straszy całkiem nieźle. Chowa się w różne framugi, chodzi po zamku w jedwabnym pieźle, a pysk ma okropnie długi. Uszy ma takie wielkie jak kapcie, a oczka całkiem ma ciupcie, całkiem ma ciupcie. Więc, mości książę, wy to coś złapcie, albo w ogóle coś zróbcie, albo coś zróbcie. Tu kleś okazał męstwo i władzę, rzekł, nie martwcie się, goście, już ja z tą zgagą sobie poradzę, a teraz pa, teraz się wynoście. A kiedy wyszli, bijąc pokłony, książę wyskoczył spod koca, wyskoczył spod koca. I krzyknął, wpadłszy do izby żony: ty, co się włóczysz po nocach, nocach się wnucisz ty. Powtórkę z rozrywki przygotowała Natalia Grzeszczyk. Minęła 13.30. Muzyczna poczta UKF. Do godziny 14 już wyłącznie Państwa propozycje. Czekamy na maile i telefony z zamówieniami do Muzycznej Poczty UKF. 22 i 7 trójek, przy tym telefonie Dariusz Pieruk, a ja przy komputerze ukf@polskieradio.pl, przy konsolecie Iwanka Kunewa, która będzie sprawiała, że wszystko będzie grało jak należy. Natalia już sobie poszła, wróci do Państwa jutro po godzinie 13. Na początek piosenka dla pana Karola, który skończył wczoraj 26 lat, o czym pamiętali Ula, Marcin i Sławek. Wysłali wczoraj prezent, ale prezent musiał poczekać do dzisiaj, bo wczoraj nam się niestety nie zmieścił. Także będzie w tej chwili zespół Cree, Sebastian Riedel i Na dnie twojego serca. Gdzieś na dnie twojego serca pozostał tylko żal, ciemności deszczu za. Gdzieś na dnie twojego serca ukrywasz wiarę swą. Wszystko to, co masz, w deszczu łez. Odwagi dość masz na pewno, bo każdy sobie ma siłę, która trwa. Wystarczy dzień, jest na chwilę. Zapomnij, co to żal, zapomnij, co to strach. Gdzieś na dnie twojego serca sobie ma chwilę, która trwa. Bo kochać chcesz też jak inni, to miłość przecież jest w pragnieniu naszych serc. Gdzieś na dnie twojego serca Ryszard Riedel i zespół Cree. Urodzinowo. A teraz pozdrowienia od pana Marcina z norweskiego Alesund dla wszystkich słuchaczy, czyli dla państwa, szczególnie dla Janny z Mysłowic, i prośbę o piosenkę Zas.

Roger Waters w wielkim przeboju The Tide is Turning. I dzisiaj właściwie to już wszystko w Muzycznej Poczcie UKF. Iwanka Kunewa, Dariusz Pieruk, Tomasz Żonda, dziękujemy. Na koniec prośba pana Henryka z Lublina o nagranie grupy Porcupine Tree i za chwilę Time Flies na zakończenie Muzycznej Poczty UKF, a my słyszymy się jutro po 13.30. Born in 67, the year of Sergeant Pepper, and all you experienced. Into a suburb of heaven, yeah, it should have been forever. It all seemed to make so much sense. But after a while, you realize time flies. And the best thing that you can do is take whatever comes to you. 'Cause time flies. She said, luck is all you make it. Just reach out and take it. Now let's dance a while. She said nothing ever happens if you don't make it happen. And if you can't laugh and smile. But after a while, you realize time flies. And the best thing that you can do is take whatever comes to you. 'Cause time flies. And laughing under summer showers. It's still the way I see you now.